الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة بني اسرائيل کی مخکې رد شو مشرکینو عقیده باندې چې دی ویلو زمونږ الها زمونږ نه تکلیفونه مصیبتونه لري کول شي زکه ته مونږ آواز کو فریاد کو نو مخکې رد کو چې لایم لیکونا کشف الذر عنکم نشی لري کولی هغوی سره اختیار نشته چې تاسو نه مصیبت لري کی او نه دنه کمولی شي او سپکولی شي. اوس په هغې باندې یو دلیل پیش کوي د هغې قومونو چې هغې مخکې هلاک شوي دنیا کې داغی حال ذکر کئی چه داغی قومنو سنظریو ساقی دیو داغی غاقیده بیانی نظریه بیانی او بیا باغی که داغی غلطی و خطائی او گمرهی و ایم من قریت او نشت ایزا سی او کلی پا دنیا کی چی سمرتی رشوی دی الا نحن مهلکوها مگر منگ بے حلاکو قبل یوم القیامت یا مخکې د ورځې د قیامت نه لکه هغه پخوانی قومونه چې هغې باندې دنیا کې عذابونه راغلل او معذبوها عذابا شدیدا یا که دنیا کې په عذاب رانه شي عذاب ورکو به دی لرا قیامت کې عذاب سخت. اللہ رب العزت یو تخویف ذکر کو او مطلب پکی دار چا اللہ وی دیر کلی مونگا حلاکل دیر کلی او قومنا فاغ اخپلو آلیہ ولسا مدد ورنکو خلاص نکل بچی نکل چیغی وی چیزی زمونگا حفاظت کئیو دی مونگا بچ کئیو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دا مانا کئی اخپل تفسیر کیوئی کہ ہر شہر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم فلان بزرگ کے رعیت ہیں منگا دی فلانی ولی رعیتیو خلقیو منگا دپا پناہ کیو منگا دپا منگل کیو اس کی پناہ میں لیکن وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکا وہ کلچ وخرا ہے نو بیائی سنو اچھاول پناوار نکڑا ادا مرض امی مخکوم او سم دی ها تا وکړه خبره ده افغانستان او خراسان وی چې موږ د سخی سه په منګول کیو موږ باید هغه لمن پراتا ده د بنیر خلق وی موږ پیر بابا په لمن کیو او په امن کیو کنه دغه سه هر ملک او هر قوم ځان له څوک مقرر کړی دی او دا عقیده ده چې موږ د دې وجنه بچیو او نور ته ګوتې نیسي چې حریبان دنیا کې سخت راضي او مصیبتونه راضي موږ باید ځکه نه راضي چې زمونږ بزرگ شته دی نو آیت کی دا مطلب چې الله وی و ام من قریه دا سی یو کله نه تیر شوه چې غیزان له سوک بزرگ او سوک ولی نو مقرر کړي هر کلی هر قوم دا قیزه ساتلی و خان نلاوی کلی چه مونگا ولی عذاب ورکاو نو بیایی سوک نو چه غیه بچ کلی وی الا نحنو محلکوها اللہ ای مونگا غیه حلاک کلی دی سوک مخ که دروز دا قیامتنا لگا قرآن چه کم قومون بیانی دنو علیہ السلام نیچر آواخ لی دا ټول په دې حالت کې وي چې غي ځان له سو کار سازو حاجت روا منلې وکړه باقاعده او ځکه یقیده وکړه او معذبوها معنا دا کدي دنیا کې په عذاب رانه شي لکه په دې امت کې هم ډېر ملکونه قومونه شته دي کنه چیز دی خو بیشمار دی دی یو یو کلی سمرا زیمواران دی و مددگاران دی و دار خبری جدا جدا اللہوی دیل با معذاب برکو خو قیامت کی او معذبوها یا با عذاب برکو دیل را عذاب سخت کان ذالکا فی الکتاب مستورا اللہ وی دا واقعات و حالات چیزی که نا تا پا کتاب کی پلوح محفوظ کی لکلی شوی دی دمخ کی نا تا ټول ریکارڈ اللہ سر اپروت تے اگر تا معلوم دی چی کم قوم ندی سمر قوم ندی او کم کم زیو ندی دا اللہ تا معلوم دا دا اگر پا کتاب کی لوح محفوظ کی تاول ایسا در سور بن اسرائیل ختم شوا چاگی ایسا کی زیاد بیانو کہ عذابون راغلی پا خلقو دے انکار دا توحید دا وجنا قبض نوح علیہ السلام و بیانور ورپسی دا بن اسرائیلو داستانی بیان کو دوی مئیسان شوروکی او پاغی کی بدا بیانی خان چڈیر خلق دیو جن حلاک شوی دی چید معجزات و انکاری ہے کون ولی اللہ چی پیغمبران را لیکل نر پیغمبر لے معجزہ ورکڑی وکنا دید پار چید قوم پی یقینو کی ایمان روڑی ناغی بعد آغی معجزی بی قدری اکڑا بی عزتی بے اکڑا نباس عذاب برا گئی دی دوئی مئیسا کی با دا بحثی چیز انکار دا معجزو دا وجنا قومنا حلاک شوی او آیت کے دا ذکر کئی چیزی امت تا پیغمبرنا دیری مطالبی کولی نبی علیہ السلام تبیوی چی مونگ لما معجزہ راوڑا چی قرآن غزی کرکڑی دی دے پزیخا چی لولا آیاتینا بیایتن ولی معجزہ نرازی لو ما تاتینا بالملائکت ولی ملائک نرازی بار بار بیداوی را دی دے کہ خواہ ذکر ندی لیکن ویلیو پیغمبر تا ڈیر ڈیر چی بس مونگا سی ایمان نراؤڑا که معجزہ دی راؤڑا کو ایمان براؤڑا اچھا معجزہ نہیں نمونگ نا ایمان نراؤڑا نو دا جواب راگے دی آیت کے چلاوی وما منعنا ان نرسل بالآیات اللہ ویزا و معجزا روڑیش ما خونی روڑم آمد اللہ ما سوک منی کولی نشی دخپل ارادینا دخپل کارنا سوکشتے چگن دے او کار کو ما منی کی نا نما اس سوک ددی ننشی منی کولی چیزا معجزا راولی گما خولی نرالی گم زکا چلاوی زما معجزا هغه وخت کرا لېګم چې زه د یو قوم د هلاکت اراده وکم هله معجزا را لېګم او ما د دې امت د هلاکت اراده نه ده کړې نو زکه معجزا نه را لېګم دا ولې دا زکه چې بس کله الله معجزا را لېګلې ده نو قوم انکار کړې دي ټوکی کړې دي بیزتی کړی دا الله د معجزو نو بز عذابونه پر راغلی دي نو ها نو معجزې سره عذاب یې الله یزما خو دې قوم د عذاب اراده نه ده کړې نو ځکه معجزه نه را لېګم ها وما منعنا الله یې نشي مونږ کولې مونږ دره هیڅ کو ان نرسل بالآیات د دینه چې موږ راولي ګو معجزې هولي نه رالي ګو الا ان کذاب الاولون د دیو جنا چې مخکنو قوم نو تکذیب کړل چې کله تعالی معجزه را لېګلې دا نبی موږ نه منو دا معجزه نه ده دا سحر دی او موسیٰ علیہ السلام سر سورا معجزی وی اپر آنیانو پی دا نم کی خودا چی دا معجز دا سحر دی دا موسیٰ علیہ السلام ساحر دی اگر دا ملک و ساحرانی و تراجم اکلو دا خود آگی یقینو کنا خوا چی دیم ساحر دی منگ بول ساحران راجم اکو کنا نی بس انجامی دغش چی حلاک شو بس نخوا دا قانون دے دا اللہ چې کله معجزه او قوم تر علی غلی دا نو بس هغه بیا نه دی پاتې شوی کنه لکه وګوره واتینا سمود الناقه مبصره مونږ ورکلی وا سمودیانو ته یو اوخه مبصره مخکار معجزه وان کار معجزه وان هر چالی دا بندیانو سارو دا زخکارا معجزه وخا اگه که دا چاشک نو که نخا لیکن سمودیانو سچلو که بس بانی و تجول اکلی چه دا زمونگا سارویت نیریگیو بلچه سمرا عبدینو یو را طولی عبداس کیو منتساس کے عبنی پاگر رز انا زمونگا ساروتا داوی منتا دیر اگرانا دا نبس علی سبرو کچی اغا ناقا چی واغا اخا صالح علیہ السلام نبس اغای پو ترغوالا پو غشویشتا او ما ته کړه ګډه کړه او بس تر دې چې قرباني ته جوړ کړه او واخې خلکو خوړې کورونو ته او چلولې لوي شه او کنه دا کار وسره وکړه. صالح علیہ السلام ورته وی چې بس دنیا کې ستاسو درې ورځې دي، تاسو درې ورځې ژوند لخوا که کول شي نو که نور څه نه خو مطلب دا و چې که ایمان راوړو توبې وېستې نو کې دی چې الله پر رحم وکړي، ځکه سو پورې چې عذاب پسترگو نیخ کارا شوی او توبو باسی خلق نو اللہ قبلی او عذاب واپس کئی نو دیو جی نو دیتے گو را دریو دی محلت ورکو و باقی که اگی نو توبو استا نق پیمان شو پرکڑی وامنگا سمودیانو تایو اخان مبصرتن کارا معجزو و ظلمو بیان نظلمیو کاغی سران حلاک اکڑا ٹکڑی ٹکڑی اکڑا وما نرسلو بالآیات الا تخویفا اللہ ایمو خنر علی کو معجزی مگر دیا رولو دا پارا چه خلقو یری گئے گوری دا خزینو یری گئے اچھو نی یری گی نبیہ پی عذاب رازی خوا دا مطلب وکړه. دغه بخوانو انبیاء معجزه بیان شو د صالح علیه السلام نو د دې امت ته الله رب العزت معجزه خي چې ګور تاسو ته پیغمبر معجزه یو خوې او تاسو عمر پورې ټوکې وکړې ها اغه معجزه سوا اغه د معراج چې دې صورت کې اول کې بیان وشو چې نبی علیہ السلام د شپې په یو لږ وخت کې اول لار بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه لار د عثمانو د پاسه سدرۃ المنتهى ته ورسید بیا واپس راغی اچھے کل ناغے او بیان اوک خلقو تا اولی خامخا بیان خوبا کئی کنا چیزا بیگا تلیم آ صدرت المنتحا تا او اسمان نزا پاسا او ماستاسو دا پارد اللہ ترپنا احکام راولی دی منزونا روجی دام راولی نو قریش وی چې وګوره دې خبرې ته وګوره وی چې په یواش پکې بیا اول بیت المقدس تلانما او بیا سدرۃ المنتهى تلانما دا وګوره ټوکې شروع کړې او مسخري شروع کړې اډیر له هنګامه جوړ کړه دا یو معجزه وه دې پورې خلق ډیر خاندل او بلی او تاوی چې جهنم کې ته جهنم پویخ کې او ونه دا چې زقوم وتویل شي هغه لا جهنميان له جوړ کړې پیدا کړې ده دی به داغه میوه خوري زقوم هغه بیا شور جوړ کوي وګوره په ور کې لا ونه کیږي مور خوارشه سوځي وی دیوی چی پورکی باو نولاری تک کشنا میوی بکی داو گوروی دا دو خبری چی پیغمبرو کلی کنا نو قریش اسی هم دیر پا زور که پا دشمنه کیو ادی خبرو سره خوبیا دیر لی انتشار جوڑ دیر لی نلاوی داستا موجزه دخا ویز قلنا لکان او یاد کا چې مونږ ویلی دي تا ته ان ربک احاط بالناس یقینا رب ستا چې دې هغه په خپل قدرت سره دا خلق را گیر کړی دی احاط بالناس دا ټول مخلوق الله په خپل قدرت کې دا سره گیر کړی دی لکه دیو تن په شانتی ها دا ټول دنیا دا سی پی داغ غلبه دا دا سی پی داغ زور دی نو تا پروام ساتا یرگنی ما تا بخلق تکلیف رسی ضرر رسی نا اللہ بی اغیق ما پا خپل غضب کرانی ولی دی تا تا اس نشی ویلی زان نشی خلاصو لینو خوا چی بی شکر افستا احاتا کلی دا پا خلق باندی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك امون نذكر ذوله هغه معراج تا هغه چې مون خوله او تا ته په وی خبان دي الا فتنه للناس مگر امتحان د دې خلقو ته په دې باندې الله امتحان کو کنه چې دې سوې ښه چې دې وسوې ښه رؤياكم معراج خوب تنه دے مراد ولی ارے نا کہے ہوئی خواہ آگا چی منتا تپوی خواہ باندے خود لیو آگا دا امتحانو پا دے خلقو باندے خواہ نوی چاپا کے داو نوی چی آو دا رشادی او دا زمعجز داو اللہ عرص کولیشی نانا بسوی داو گورو تا دا سی خبری کی چاگ دا منلو ندی اگر دا عقل نبار دی نیو دا امتحانو او بل والشجرت الملعونتا فی القرآن او اگر ونمی امتحان گردو لی دی چلانتوی لشوی دی پاگی باندی پا قرآن کی چو قرآن دا غیر دیر بدی بیان کردی او دیر سخ لعنتی پیوی لی دی اب یارستو صورتونو صحفات کی را دی صحفات کی چه انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم دادا سونے چه جہنم دویخ نبراو دی طلعوها کانو رؤوس الشیاطین سانگی دا سیدی لکا سروند شیطانانو دے پویان شیطان ملعون دے کرن ندا دیونی لعنت شکنخا چی شکلونه شکل دا سیلہ کذا شیطانان پشانتا تغسی سور دخان کی اموی ان شجرت الزقوم طعام الاسیم دا خوراک دا گنانگارو دے کل محل یغلی فی البتون دا سی دا قلائے پشانتی بیشیگی پخیٹو کی او دا جہنمیان بے خوری خوا دی تشاجرے ملعونوی خوا جتا دینو مواغستنو دی مشرکانو نور شورا دوک جوڑ کے ویراشو گورا وی چپا جہنم کی باو نئی پور کی باو نئی خوا تاوی دا خبری دی اگا ونا چلانت ویلے شوی دے پاگی باندے پا قرآن کی ونو خووی فوہم اللہ مونگا یرو دی خلق لرن پا دی معجزاتو سر یرو کنا چکو روری گئے دا اللہ قدرت دیر دی اگر سکولی شی اگر تا سکران دی دا خو اگر پیغمبر بوتا پلگ وقت کی دو اسمان نو دا پاسا دا خو اگر دا شنونا پا دی اور کی پیدا کلی دا نتا دا اگر قدرت نمانے یرو میں پدی معجزو سرن وما یزیدهم الا تغیانا کبیرا و جی سمرے یرو منو اللہوی نزیاتی دیتا مگر سرکشی لویا بس نور نور سرکش کی خوا نور نور گمراہ کی خوا او بالکل ایمان نروڑی توبہ نوباسی دا اللہ دا قدرتون نمانی دا دا سے بدبخت قوم دے خواہ فیم من قریت نشتے پا دنیا کی دا سے اوکلے الا نحن مهلكوها مگر مونگا هلاک ان کی وغیلنا قبل یوم القیامت مخک مخک دروازه د قیامت نه سمر قومونه چې هلاک شوی دي در دې لپاره چې خلق ته پته ولګي چې غیلا خپل الها او صفه پیدا ورکړه چې دا غی کوم عقیده وکنه چې موږ د دی په پنا کې او په لمن کې په حفاظت کیو نو الله وی بدل حفاظت کو بدل پنا درکړه نشي ورکول او معذبو آیا عذاب ورکو دی لرن که دنیا کې نه ای عذابن شدیدن سخ عذاب په آخرت کې کان ذالک بالکتاب مستورا دا ټول واقعات اللہ پا غاصل کتاب کے چلوح محفوظ دے دا عرص لیکل شوی دی ریکارڈ پروتتے ہیں ہاں دی مطالبہ کے استانا چھ مونگ لے معجزہ پکار دا معجزہ ولی نرازی اللہ وی زیر آوستے شما زیر نازلول شما زمان اللہ سوکنشی نیوے خوزه نراولم بس معجزه نراولم وما منعنا نده من کلمون لرم ان نرسل بالآیات چراولی گو معجزه دنیا تا الا مگر دی خبری اللہ ویزو که نرا لیگم ان کذبا بی الاولون چه دروغ جنکو دی معجزه لرارم بنو قومنون حلاک شوم سمره چیو کنا دا معجزه که خدا خبر ادا چکه چاو منی لخوڑی رخا دا کنا اچوی نمانی نو بیاو سر عذاب خام خواهی نو دا خلق قسطان معجزه غواری دیزان لحلاکت غواری حقیقت که خواه تکه بدی خدا یقین نیشتا چیزی به اومنی کنا چه قرآن او نمانا چه دا سمره لوی معجزه دا او ستا خبره او نمانلا نو دین خدا امید نشتر چی دی او معجزه او مانی خواه او چی وی نمانی نو عذاب بار سر لازمی خام خواه نو زکا پا معجزه که دید پارا خیر نشتا دی پویگی نا اگو رواتینا سمودن قطع مبصرتن منگور کلیوان سمودیانو تایو موجزا چه غوخ و اخکارا فظلمو بیان ظلمو کاغی سران حلاک اکلان بس علی صبرو کچی وی خوڑا طولیو خوڑا خوا او دام یوڑو پڑن بیرواز بان دی رنگونا تکسر شو کنا نیو بل طبیقات چه لکه داد دا وخا جو دیر زورا ورا وخا وینا پک دیر وخا دا زکر زمونگا رنگونا سر شو خا نبا دو امرض بانده زیل شو بدری مرض باندې تکتور شو او هلاک شو زور نه پوهېږي چې دا غوخه خو زمونږ لپاره زهرو دي سره خو زمونږ بلډ پریشر اوچت شو بلډ پریشر چې اوچت شي نو انجامې دغه یې کنه بیا ښه نو زکا پزای مرض پکی بیا سروالی نو زیڑوالی راگی دا غداغی غبیماری وکن خواب او د باطل پرستو علامه دا ده چې کدی مخ کیا رنگی خو چه مرگ تا نزدی کی گی نو تور سکار کی گی خان دا علامه ای ده توروالی تی نراو دی دا دا زلاغ توروالی کن دا کبر او شرک دنیا کی دمرا نئی قیامت کی بخخ کارشی وما نرسل بالآیات الا تخویفا اللہ امونگ نرالی کو معجزی مگر دا پار دا یرا ولو چی دا خلق او یری گیم اگی چی تا یری اگیر پورٹو خی کئی خوا وید قلنا لکا و یاد کا چی منگتا طویلی دی چه ده خلق پروامه ساته ولی این ربکا حاط بین ناز جو بیشک ربستا را گیر کرده ده خلق پا خپل قدرت که او پا خپل قهر او پا غضب که دی دنیا کیم دی سنشی کوله گواره دو ده اللہ پا قبضه کی دی او آخرت که به جهنم که را گیر کی حاط بین ناز نو دی پروامس آتخا دا مطلب تسلیو پیغمبر لا وما جعلنا الرؤی اللتی آرائناکا نو دی گردول منگا معراج تاہغا چی من خولے ہوتا تا الا فتنة للناس مگر دا امتحان دا خلق دا پارا چی چا یقینو کو او دا چا پی ایمان قوی شو نو او کامیاب شو او بکر صدیق او نور صحابه کرام خان اچار پور ٹوکے اکڑیں راوی حلق والشجرت الملعونتا فی القرآن او دغسی گردولی دمونگا اغونا ددقوم چلانت پیویل شوید پا قرآن کی دام دخل قد پار امتحان دام دیر لی امتحان ونو خوی پوهم من يرو ذا خلق په معجزو سره هغه چې ته ری اما يزيدو ملا طغيانا كبيرا نزياتي ديتا مگر کا سرکشي ډیر لویا نور خبره نور ټوکه مسخري کوي او تاسو به کې ساحر او جادوګروي چې ګوراته کس په مې ولي دا چې دوا ټوټې شو نومی او گورا زمرا زور اور جادو دے ہوئی پس پو میبان دے سحر رکو بس دگا ٹوکے مسخری دے دی عدد تھے نا